أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفضل Falënderimet më të plota janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë për këtë falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet përshëndetit më të mira me pejgamberin tonë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tyre më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërua vëzër, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar mbi emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Në çdo parahyrje të këtij vargu të ligjëratave kemi përmend diçka nga rëndësia dhe pesha e mësimit të emrave dhe cilësive të Zotit te bareke wa ta'ala. Nga grumbulli i fjalëve më të mira që kemi përmend është fjala e Ibn Qayyim al-Jauziyja dhe më herët prej ulemave se i gjithë Kur'ani sillet rreth emrave dhe cilësive të Zotit xhella xhelalu. Pra rezumeja e Islamit në përmjet Kur'anit dhe hadithit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është që njëriju ta njëhë Zotin e vetë, pastaj të punon në raport me këtë dije që e ka fitu për Allahun të bareke vëtjale. Dhe sa më shumë që njëhë njëriju Zotin e vetë gjelle gjelaluhu, aq edhe më shumë e forcon lidhin e vetë me Allahun gjelle fi ula. Prej gjërave të rëndësishme vëzër, para se të vazhdojmë me emrin e radhës, është që ta dim se mësimi i emrave dhe cilësive të Zotit xhelle xhelaluhu duhet të rezulton tek neve dhe të reflekton leximin apo vendosjen e mënyrës se si ne lexojmë këtë botë. Pra, kur ne mësojmë emrat e Allahut xhelle xhelaluhu dhe cilësitë e tij të larta dhe pastaj e kuptojmë se i gjithë universi është gjurmë e një nga emrave të Zotit xhelle xhelaluhu, që kemi përmenë në gjdo emër, se aj emër ka gjurëm në botë. Aj emër ka gjurëm në botë. Që ka të mënë ka gjurëm, ka efekt. Madje nuk lëviz di shkave se i efekti emër dhe cisive të Allahu të bare kjo e tjale. Atër neve që ka në takon, kanë thënë djetarët, pasi që gjdo sen lëviz me si gjurëm e emër dhe cisive të Zotit, në nëmësimin e emër dhe cisive të Allahu të bare kjo e tjale, duhet t'i lexojmë gjërat në njën e kësajnë. Apo, si ta kuptojmë këta më thjesht? Sot e gjejmë vëzër, sidomos në çështjen e leximit të historive të tashmës dhe të ardhmës. Apo zakonisht ata se mirën me analiza për të ardhmën apo për të tashmën bazohen nga leximi i historisë. Mirë po, këtë histori kur e lexojnë me sy të ndryshëm. Apo anëdhëzër Allahu xhelle xhelalu ka zbrit tek neve Kur'an, tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarët i kanë mësuar që ta lexojnë botën me leximin e sakt. Dhe çdo ndërhyrje e një leximi të gabuar të një pjesë të historisë e ngatron çështën e tërësi. Si kështu, për shembull. Sot e gjejmë vëzhgim se plot për njerëz e lexojnë historinë me sy të shumë. Pra, përmendni modele të leximeve të gabuara që ta shikosh se sa është më rëndësi me lexue nën hijen e emrave të cilësive të Allahut te bareke ve teala. Për shembull, nëse merr një njerëz me lexu historin, pra, sa i përket pasaj referencave, normal se njerëzit dalojnë këta, dikush i ka më të gjanë në referenca, dikush më të gushta, po zakonisht ata që ka lexojnë me përpikshmëri, ata nuk frenohen prej leximeve. Pra filozofë, studiuse, kështu me radhë, nuk e kanë problem, nëse krishteri lexon edhe të islamit, nëse është jehudi lexon edhe të islamit, apo pasaj i beson ato është diçka tjetër. Edhe musliman, nga ana tjetër. Mirë. Dhe zër, aj njëriju, kur e merë me lexu historin, me qëfar syje lexon, me syjt e besimit të cilën aji ka. Andaj kanë dhënë djetarë se nuk e lexon dikush historin ma mirë se muslimani. Edhe qatë pak histori shka e di, është shumë me e dobish me sesa një numër i madhë njëzë shka din histori, por me syjt gabum. Apo, me syjt gabum. Si, nëse për shemë dhe morë mi kështu, një komunist, kur e merë me lexu histori, dhe ishe ati në gjarja. Dhe një histori qëfar ka, vezër? Ka popoj, fise, kabil, apo ndryshme, luftra, ekonomi, qytetrime, civilizime, e kështu më radhë. Pra emra vendesh, lëvizje njerëzish, lëvizje autoritetesh, lëvizje armësh, lëvizje pushtetesh, rënje dhe ngritje të qeverive, perandor, mbret, e kështu më radhë. Tani, kur ki i marë kitë këtë grumbull me lexu, qëfar fokusohet të kësini i një komunisti, aj nga kitë lëvizje, qëfar shef? Aj shef se në gjdo ngritje dhe rënje, ku do qoftë ajo në botë, lëvizësi i këtyre ngritjeve dhe rënjeve është një klasë e njerëzve të cilët dëshirojnë me pas pushtet absolut. Pse valë? Sepse komunisti nuk shet të kë njerëzit pas atë qka e shet aj për veti. Komunist do më dhe në vezër me u njësu qeveria. Një njeri apo një grumbull njerëzish me u dhejqë krejt. U dhejqëje në nivel të autoritetit paprekshëm. Apo e kundër ta për shemull të cilën e binë si të kundër të në demokracisë, ku ka për shemull që a i thënë ato pluralizëm, 2, 3, 4, 5, pra opozit dhe pozit, e kështë të mëra. Tani komunisti, pse gjithë kanë e shef si orvatje për me ungrit në përmet komunizmit, sa a jashtu e shef qenjë njërzore? A i mendonë se qenjë njërzore nuk lëviz po spikti kandi? Apo? A dhe ti i shef për shemull se kure komentojnë ato historinë, për shemull e sheti për shemull Marksi, apo, kur e ka komentu edhe Muhammed a.s. e ka komentu si komunist. Ka dhanaj, ka dash me vnu pushtetin e vetë, veçaj mu vetë. Pse e thot kështu, sa aj që shtu e shetë, aj dunjan që shtu e shetë, nuk ka dhe dikush që hip në altë, a pipo është hip në altë, dhe engoj njërzit ata, po sa aj është komunist. Apo, andaj faraoni, që ka i tha Musajt a.s. Që i tha faraoni Musajt? Shkënë dhe, në pozitin e faraonit, Musaj me qka ardhë? Musaj ardhë me pengamberi, me indzir njerëzit nga ersira në dritën e Zotit, Gjellit Gjellalu. Mirë, faraoni a shifë këtë qëta? Jo. Qka i tha? A ju tha, apo doni me u kanë ju kryetarë në vendama? U e teku në leku mal kibirje u fil ardhë. Tha, tjo Musa, bashkë me vlajnë tanë Harunin, këtë që këtë lëvizit qka jetë e bo, shikotëni. Lëvizin e pengamberit. Dha kejtë qka jetë e botë, jo Musa, është me mazon venin muë. Kështu janë dhe zë njërzit. Andaj nuk duhet ne, andaj, thamë, që i shprejnë disa predjetare, nuk duhet me ledzu historin me pengesa. Apo, që ka do mënë dhe zër historin me pengesa? Apo pa pengesa? Kini pa skenaristi e ndërton një film, apo një dokumentar, apo një të qka do qofë. Kini pa në fund atje kërë qesin pa pengesa. Që ka do mënë pa pengesa? Duke u incizu. Ati ka lëshime, rëshitje, së ne ka thanë e kështu më radhë, së ne ka bëhat aktin që ka i është ngarku e kështu më radhë. Edhe historia vëzër është e njëta. Në to ka diçka që i hekti pengesat. Qëka të më pengesat? Ato dopsit e historijës. E tani, pse faraoni i tha Musajt, ti po do me mazon venin? Se faraoni në qenjën e vetë nuk lezon diçka tjetër pos? Apo, po se ti po do me mor venin? E Musa i tha, jo, unë s'ko marë për këtë punë. Tha unë e i marë bitë e Israel dhe i kipi këtu. Nga se unë e ka marrë më jam su njëzë Zotin Gjellit Gjellalu. Apo, andaj, kemi përmen një histori kujti kujtot, e kini të dëgjuar këtë histori, se Utbetu ibn Rabia. Utbetu ibn Rabia. Utbetu ibn Rabia, ku shohë dhe zër? Vjehri, babgjyshi i Ebu Sufjanit. Apo, baba i Hindit. Baba i Hindit, nana e Muavijës. Ra, kjo babgjyshi i Muavijës. Qa ka ndohë dhe zër me këta? Kërë mërë hovë emri Muhammedi s.a.s. apo e qunë këtë njeri si ma i meqëm, ma i matëm, me folë me Muhammedi s.a.s. Qëka i tha dhe zërë? Shiko, së mundët me thanë pos nga ajo qëka i eshe botën. Qëka i thanë? O, Muhammed, a mësë ki për kryetara, të pëtë bajna kryetar. Tha, di shka të drakim me thanë? Tha, mësë ki për pare. Di fukara i e s'kini, të mlejnë dhe pare t'japna. Tha, helbet, s'ka marë e këtu, mëse ki për gruje. Ti mledhë një tha 10 matë mira të arabëve t'i bina. 10, jo vesh një. Nëse t'ka me të menjë të dë një gruje, t'i bim 10. Apo, që i tha Muhammed e Salatu Selam? Tha e kryte. Po, asë një anë, tha se du. Ta një vezër, nuk ata nuk mundë me para me ndu. Që është pse i ti babë që të pëtera? E ki për kryetar mu ba? Jo. Pare? Jo. Gra? Jo. E që ka do t'ive? Atare, ja u tregoj mesajin se në ja ka dhënë Allahu Gjellë Gjellalu. A në vezër, e shojnë për shemull kategorit e njerëzë në bazë të besimit qka e kanë, e shumicat e njerëzë, vezër, përveç besimtarve, edhe nga mesi besimtarë ato që e njohin mirë Allahun te bareke ve teala, vetëm ata e lexojnë historinë që çdo Allahu xhelel xhelal. Do ta përmendim, nga se sot e kemi emrin Allahut El Qawi, emri Allahut i fortë. I fortë. Historinë vëzat, historinë në thelb atje, këtë e ka në kontrol Allahu xhelel xhelal. Andaj nuk mundet me lexuar dikush historinë sakt, posa se i merr, ha, i merr kriteret kuranore me lexuar historinë. Por ndryshe kët zullum i del. Kët zullum, kët përplasje. Andaj ti isha njerëz për shembull Hitleri, nëse i dëgjon deklaratat për shembull çka i ka thonë ai, ai ka menduar se për shembull ka thonë Gjermania kur nuk bie. Kët tërmashkon. Ose garrat e poshtë. Japan kanë menduar një, apo se na kur nuk bim. Kanë mëni, pastaj kanë hedh di bomba bërthamore dhe i kanë shkatërruar. Ekse më radh, madje edhe sot këto perandite fuqishme thonë, na skemi rezistent. O jemi një dhe s'ka kush na del përpara. Kështu ka thonë çdo popull. Men eshedu minna quwwa. Populli Adit ka thonë, kush ka më i fortë se na? Allahu xhelalu ala çka tha? Aw lam ya'lamu. A nuk e din ata se çaj që ajo ka thonë kuvetin e më i fortë? Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj shohme për shembull shikimin komunist, krejta lëvizet e njerëzve ishte komuniste. Nëse dalmi për shembull tek ta tjerët, te ekonomistat. Shumë ka një shikim, sot është për shembull ide, sistem, kështu më radh kanë filozofinë vet. Ideja e kapitalizmit. Gjithçka sillet rreth parave. Apo andaj ti e gjen këta njerëz kur lexojnë historinë, pyetë Ademi apo ku mrin me lexu. Këtë lëvizë thonë, o, sa me këtu punë, asë feja, asë këtë, këtë të parë, ta. I që kështu thonë, merë për shumë, merë dëgjo ekonomist. A i thotë, o, edhe politikani për pare e ka. A ma është e problem, a i thotë edhe pengamberi e ka për pare. Se zdel kur gjopi regullove, thotë gjithë dunjoja si dhe të rreth pareve. A në tjerë, thotë hoxalar dhe shë për pare jetojnë, djetar dhe shë për pare jetojnë. Edhe fukaraja thotë lëviz për pare, edhe i pasur i lëviz për pare, e kështu më radhë. E këta çka, këta nuk shohin se këtë botë lëviz me pare. Megjithse parja lëviz dunjë, por nuk u kët parja. Se e pa Muhamedi sa më tha, parën se du. Nuk e du. Pra është diçka një faktor që te une nuk luan rol ajo. Madje parën ja kanë ofruar çdo pejgamber i Zotit. Parën ja kanë ofruar çdo pejgamber, ai e ka refuzuar. Nëse dalim për shembull tek liberalët. Apo këtë çka thonë emri liberal, bota e lirë. Apo e shfrenuar si cëllin e të qoroditë që ka dojë me bo ekstu me radhë. Këto si e shofin njëriun? Që e shofin? Këto e shofin vise gjithë bota o qejf. Pra nuk ka dikush që punon, mundohet, sakrifikon, edhe luftoj, edhe ka lufta. Thot kete ka po përdë një qejf dë vetin. Pse? Se ki thot esenca e njëriut është lëvizja e qejfeve, e cila ndihmohet për shembull me teorinë Freudit, i cili ka thonë, në gjdo njerin në qenjën e vetë e ka vetëm qefin. Ska kur gjo ma në thonë. Andaj ka komentu edhe pengamberin ale Israel Sam si njeri e psharak, hasha vë kella. Apo, pse, ka thonë shikone, ka martu nën gratë. Ka pas pare sa të dush. Ka arë një njeri i ka thonë, a më jep një qindeve, ka thonë na. Meri. Në kjoj njeri, shikone se si kjoj nuk shetë që të rëshka, veç parën. Apo, eks në mëra. Andaj i kanë lexu historit në bazë të pritjeve. Është demokratin çka lexon? Apo, për shembull, andaj shpesh nuk e kuptojnë për shembull kur ti i thu, unë nuk jam me asnjënin. Ja, do të ska mundsi. Pse saj, ai nuk mundet me lexu truni se ti nuk, nëse nuk je me A, dushmukon me B. Apo për shembull, kur e kritikon në X dhe Y kontekstin, do një lëvizje dikujna, çfarë thot? Ah, tamam, ti ka ke me domthon, te A i truni funksionon vetëm jo se në A jem B. Ti thu jo nuk jam me B. A, tamam, me C e koke. Po hiç. Nuk mundet aty me ja lexu hiçin. Kuptimin e lëvizjeve të sa ekzistojnë. Ato vezë në samar historia. Krejt historia. E gjen se faraonat, perandorët, mbretërit, ekonomistat, kapitalistat, komunistat, marksistat. Për shembull kanë ekzistuar këto shtetet moja, Rusia, Jugosllavia, Kina, Japonia, shtete, apo më sani fashistat, italian, e kështu më radhë, si cili që ka bo? Ka pas shikim dhe ledzim të historis. Dhe kër e kanë shkujt historin, e kanë shkujt në basë kësajla. E kanë shkujt basë të kësajla. Ma e reja, cila o dhe zër? Ma e reja në këtë da. Në 20-30 vitet e fund, apo mas luftës e parë dhe dytë bëtrore, është pavarësit e popujve. Pavarësit e popujve. Gjdo popull ka të drejtë e mu kani pavarë. Andaj e shepër shemull, 5 shtetë të madhë, janë bo 20-30 shtete. Pasaj pikëtën 23 shtetë janë bëhe dhe 20 tjera. Pse? Dëmon, duke unda. Mirë po nuk mundë me dalë për një kryesorit madhë, i cili janë njëheni, për që më thënë, këtë pavarësi e njëhojnë ndërt komtarisht. Kush është ta ndërt komtari madhë? Dijet, e kësë më ratë. Andaj me reja cila është, andaj shtasht, për që më në këtë vitet e fundit, lëvizjet e histori si komentor, që më ti si musliman, qëllimin e ki Zotin, Gjeli Gjelalu. A nuk e lezon këtë pjesë? A dhëtë jo, ti më si dëdash më ka një pavarur? Thot ta jop nëna, integritetin. A don, pavarësi me qati, apo? Dërë që tu e ki. Ka fazin, unë, shtin ka faz, dhe thot, a s'po dollë bolla, që ta zgjeron e pak. A me talon dhe i rënë qelë komplet, s'ka mënëci. A në dhe zërë, është shumë rëndësi, ta një dolem të tema jo. Kitë ta njërës, e lezo një historin në basë të tekave të veta, në basë të bindjeve të veta, prirjeve që ka i kanë me e pa botën me ta. Si e lezo në musliman historin? E stani si musliman, ti si musliman, ku të lezojsh histori, ka egzistu një faraon, ka egzistu një mbret i madh, ka egzistu një zulumqar i madh, e kështu me radhë, apo, janë bërë luftrat mdoja. Në kitë këto vezër, ne si e lezojmë, si e komentojmë, si e zbërthejmë, themi në nënhijen e emra dhe cisive të Allahu Gjeli Gjelalu. Apo, në nënhijen e emra dhe cisive të Allahu të bare kjo të ala. E tërë historia vezër është një, ha, të bërë, njëshët, dhe kur të bërë, dhe më dhënë, dy njëra vetëm, del bardh edhe zi. Apo, thëtë Allahu Gjeli Gjelalu në Kur'an, fe minkum kafirun, ve minkum mu'min. Pi juve ka kafir, dhe pi juve ka besimtar. No, kur të ngushtohet historia, del besimtar dhe pa besimtar. No, kur të ngushtohet, shumë ngusht, apo. Në një prizëm tjetër, historia është kështo. Pejgamber me shokët vetë dhe ardhmis pejgamberve me shokët vetë. Dhe shumë në Kur'an. Se Allahu Gjeli Gjeli dhe kur e komenton historin, e komenton me kësi gjëra. Me qëfar gjëra? Me termët që Allah i ka krijuar. Sepse njëri ju dhe zë sa do që do mund të fshehet pas termëve të ngarkuar. Si do mos kur flasin apo, e ngarkon termë dhe edhe njërës e si do mos nësi janë kliga apo pa informacion, me ndo se ky, ku me di që ka po thot? Apo, si do mos për shumë kur huazon termë që njërës nuk i kanë parasysh. Për nga mërë Alehi Salat e Selam e ka u rrujë këtë gjo. E ka u rrujë. Më di ka ndonë djetarët prej nifakut është dikush mu ngarku, pra me zorë me folë, me gramatik, me letërsi. Nëse e ki gju, onë, natyrshëm, fol. Për më mësë ngarkop, onë, mësë menot gjatë me e thonë një fjalë, pse, sepse kjo që të nëzirë nga hakikati. Nëzirë nga hakikati. Dhe ne e kemi përmejnë, për shemull, kur ka arë një njëri të pingamberi jonë, sallallahu alai sallam, dhe e ka gjithë pingamberi me Muad ibn Jebeli. Muad ibn Jebeli ka qenë alim i madhë. Dhe i ka dëgjuar një herë, duke bërë disa lutje të pejgamberit jonë alayhi salatu selam, dhe i ka thonë ja Rasulullah, ka thonë këto lutje që ka i banë ti me Muadhin, me disa njerëz madveçan, ka thonë unë s'di me bërë kështu, unë nuk di mi formulu fjalit si po i formuloni ju. E për mësam shiko që nga se aj nuk ka ardhë azab për njerëzit, ka rahmet për njerëzit. Tha, a mund është me nga ka dhu, qka thuti? Tha, une shumë thjesht, tha, o Zotë, mbanëm për banorëve gjennetit edhe punë që kam qojnë atje, mundë comi. Dhe largon për zjarit dhe punë që kam qojnë ka zjarit, largon për të në. Qka i tha për nga mesam? Nuk i tha, a, ka dalë, puna ma e madhe. Nuk shkon kështu, duhet me ditë, me formulu mirë. Nuk shkon me kësi termet vogla. Qka i tha? Ha u leha në dendin, që t'i pari imi të si t'ket. Në nasa duhesh me, në normal që e për nga mërë, më adhim një gjeveli alim, a i di me dhonë ma ndryshës e tjertë, apo? A dhe përshimu t'i e gjeni fjalë të një sahabës apo të një imamit, t'i thu subhanallah se e ka thurë këta. Po në fund, kur dalmi. Qka ka dashtë e me? Mu adhuru Allahun gjele gjelelu. A dhe qka i ta për mësam? O, që t'i pari e me. Po dojmë me i dhe në gjendet. O, normal se shprajet i kemi pak ma të ngritura. A dhe vëzën në Kur'an, historia thirëzohet. A dhe t'i e gjeni se Kur'an i vëzër, kur hin njerëz, sidomos përshimu, se tek neve kjo zëndohet zakonisht se na për shkak prindërve dhe pse trashëgojmë në fe prind musliman, e pasaj nuk na vjen shumë gjëra çudi. Dhe për përshtypjeve ka disa libra dhe zot që i kanë mbledh disa prej dietarëve, përshtypjet e njerëzve që kanë hyrë në islam. Shumë ka jetu 30 vjet, 40 krishterë, jehudi ose varësisht prej pafejes ose fejen tjetër që e ka pas, kur ka hyrë në islam, një nga shprehjet që ka thonë, është thonë, ta thjeshtëzon këtë jetën. Kënë po jetë asaj nga rëku me doke dhe ati? duhet me ndrejt shpi, me pas kjarë, duhet me pas pare, të tyra, dalta, apo, muj tjetër, ki muj, eksumerat, evladi, nipi, apo, dhe dhëtë, menja të ndalë bikrije. Një islam më pak më thjeshtë, një islam më pak më thjeshtë, qka një islam ka dikush të këton rëskë, apo, mose ma i galën ti për 2017 që shka me pas me hangër, apo, para 50 viteve, nëse i lexojna disa prej libra vezër, është një tema, dhe sot e përbohat ajo, apo përbohat dhe më herët, cila ka qenë tema, njerëzit për rritën, a, nërsa të mirat, s'për rritën. Dhe më njerëzit për shtohet, për shkojnë të shtu miliona, miliona, ato ka qajo tokë. Ka thonë ka mundësi me ndodhë një loj për plasje. Qëfar për plasje, s'ka me pas mundësi me hangër, e kundër të pëndodhë. A di kur i kanë diskutu vezër këto fjalë, kur bote i ka pas 3 miliardë. Ka thonë kena me arë për pak, bota ka me pas krizë globale. E kundër ta. A di shka thonë tash? Ato shka janë pak ma drejtë. Ato shka kanë me tendeca, ndryshe volë. Ato shka janë ma drejtë, e kundër ta. Bërlok ka shumë. Gjuhët ushimi pa përdor. 7 miliardë njerëzi. Bi 7 miliardë. Nuk mundë njerëzit vezër me... Nuk mundë njerëzit me thonë, a tash e kena zaptu tokën s'po na delë. A i cili ka kriju tokën. Dhe a i cili jep leje edhe një frim medal në tokë, në këtë tokë, a i siguron riskon. Jo në nivel që mutut, po në nivel që s'kish kam i bëhe. Sot vezër mere kështu. Apo njerëzit janë tut në ashta, si ti kemë dhe të vlatës, po kam me shkam i vejsh. Sot shka ndohë vezër? Sot kur delë bishpje dhe të shkam e vejsh tash. Apo, ka laramania i që me vesh. Apo, sa pel këpuci ka pas babgjushjate dhe sa i kiti. Apo, ti manovron. A, kjo s'shkoj ka me ketë. Jo, kjo s'shkoj ka me ketë. Mund ti ke mri me një gjendje që lere që ki, po ti ki siklet cëllën me ba. Apo, njërëzit dhe në cëllën të ashtë të hawa. Këta, këta, se kjo ma e mirë se kjo. Dhe zra Allahum Gjelluar nuk sfidohet në rëzk. A i qëllon me diqka që ti s'ki mundësimi dalë, mund të mund me bullokaj, të bare kjo vëtjale. A në dhe zërë, cilja është shikimi i muslimanit? Shikimi muslimanit është i thjeshtë. Si shka thënë Allahu Gjellë Gjellë, pijuve ka musliman, pijuve s'ka musliman. Pijuve hinë gjennet, pijuve nuk hinë gjennet. Hinë gjennem. Allah në rujtë, të janë dy. Pse e thjeshtë zonë, se kjo është. Islam dhe zërë ka armi a thjeshtu njëzve jetën. Jeta ka një qëllim. Sa të dushti, ledzo, filozofo, jeta ka një qëllim. Ka pru Allahu për diçka. E kupton, ja qëllon. Se kupton, bëhon shazap, edhe shkon të azapi tjetër. Apo, që ka thonë Shejhu Zemdemije, para gjenetit dhe gjenemit, ka gjenet dhe gjenem. Ki bo njëzit, jo jenë depresion, është për di qka, e kështu më radhë, së për mjetohet, andaj i gjenjës për shemull, i ka 1 milion ndjekësi, edhe vetë vrahat. Pse? Njani për dyrën e dorë tha, o të mbo presion fama. Shumë fama kam. Kjo dhe zërdëmonë kur prishën njërëzës, di shka me bo. Apo shumë njërëzë kam, së pëmuj me u dham nga i ratë. O dhe zërë, njërëzit dëmonë mundë mu prishë dheri me nivel që njëriju nuk e din ku përfundon. E Allah u zhërë që ka tha? Tha ka gjennet, Shekhu së në të mi e tha, Allah u zhërë ka po gjennet, këtë dunja, edhe gjehenem. Cilat janë ato? Mënyrës e si ti jeton. Në mënyrës e si ti jeton. Pra, shikimi besimtarit edhe komentimi dhe leximi ngjarjeve është në hijen e emra dhe cisimit Allahu të bare kjo e tjala. Por që e mod, ti esha një luft dikon, thua Allahu t'i sprovua. Shefu karallet dikon, thua Allahu t'i sprovua. I ka shtin test Allahu Gjelluar. Allahu Gjelluar dikan për shemë dhe ka sprovu me smuje. Dikan me pasuni, dikan me shnet. Esha një njeri për shemë sprove ka, kur e smuje nuk e gjen. Kur smuje nuk e gjen. Dhe sahabët janë tut mësë me gjithë smuja. Sepse e kanë komentu me istidraj. Ka mund si Allahu kadale të shtin azab. Që do të vinë sot të një prej vejbrave të Allahu Gjellë Gjellalu, wa umli lehum in në kejdi me tin, dhe Allahu Gjellë, dikujna, atë shumë i jap, sa që aj bindet, se së në më fiton më kërkush. Allah dhe wa kejdi me tin, a unë e kam kurthën e madhe. Unë e kam kurthën e madhe, në kuptimin pozitiv, se kur të mrije dikush me thonë, ku shumë fiton bë mua, i në bati sa njërës, kështu më ndohë. E Allahu Gjellala i ka dëmonë të ndryshme laraman sprovat e veta. Sot vëzër e kemi një emër, pro kje ishte një premis dhe parahirje, që ta dim vëzër se nuk mësohen emrat dhe cicit Allah vetëm për qef. Pas ka Allah edhe këtë emër, jo. Duhet komend. Duhet kur të ndodhet i një sprov, për shembull, që shtam tek përgjigja e lutjes. Idha se eleke ibadi anni, fe inni qarib. U gjibu da'vet e da'i, idha da'an. Kur të pysin roptet e me, tyje, për mu, thuaj, unë jam afër. Apo, i përgjigjem lutjes së lutësit kur lutet. Cili është një prej komenteve? E dëgjon Allahu. Mjafton ti që të dëgjon Allahu xhelel xhelal. Dhe çdo gjendje që komentoje me emër të Zotit te bareke ve teala. Sot ne kemi dy emra të Zotit te bareke ve teala. Janë dy, pra duhet i marrim dy sepse janë të ngjajshëm. Ne kemi vërmend se emrat Allahu xhelel xhelal u disa prej tyre ngjasojnë. Mirë, po më e vërteta është ajo që ka vërmend disa prej dietarëve, se në emrat Allahu s'ka sinonime. Nuk ka sinonime. Shemull, na e përdorna, kemi përmen më nëshme thonë En edhe Sahan. Por njësë fola po. Apo Laps edhe Kalem, Silograf e kështu më rarë. Në barësish prej vendit ose mënyrës e si i përdorin njërzit. A ka kësi gjëra të emrat e Zotit? Që më arë dy emra, kur dhe të pyjtë është qëka do më thonë, njësoj. Ma e vërteta është se do më thonë, nuk ekziston kjo në emrat Allah. Edhe pse disa djetarë kanë thonë, ka në emrat Allah sinonime. Dhe prej komenteve që kanë arë, se në emrat Allah ka sinonime, është këto dy emra. El Kawi edhe El Metin. Pra këto dy emra janë komentu me njëri tjetërin. Qëka do më thonë janë komentu me njëri tjetërin? Për shembull, kur vinë disa djetarë e thonë, emri Allah El Kawi, qëka do më thonë? Hu El Metin. Në regull, thonë, kjo është El Metin. Mirë, kur të vishti të emri El Metin, ti i thu, qëka do më thonë emri Allah El Metin? Thotë, hu El Kawi. Ona është sinonimi i tjetrës. Por cilën do që e përdore, ke thonë një me anë. Atëherë, a janë këto dy emra njësoj? Me vërteta është se jo, do të shohim me lejnë Allahut te bareke ve teala. Fillimisht vetëm aspektin gjuhësor. Çka i bie emri i Allahut El Kawi edhe El Metin? Thot El Gjauheriu, në emri Allahu Gjellë Gjellala, apo në kuptimin e fjales El Kawi, për ta thjezu para se përmemi dhe më në fjallë të ulemave, El Kawi na mundat të kuptojnë, pasaj të El Metin do të thjezojnë. Ne e përdojnë dhe zërë kuvet. Apo? Në gjuhën tonë përdojnë ka kuvet, s'ka kuvet. Apo? Kue është fuqia. Mirë, po për nga ana përdojnë Kawi në raport me të fortën. Në raport me të fortën. Ndërsa do të mormin anë një emër të Allahu tjetër, i cili është El Kadir. Apo? Inna Allah ala kulli shein Kadir. Kjo tjetër emër. Me gjithse e kanë përkthy i forti. Apo? Po, ka dalime. Dalimi cili edhe zër, njërë prej dalime është se El Kawi në raport me të fortën. Që dhe mund me të fortën? Rëngoditje. Rëngoditje. Dësa El Kadir ka për shemull forc, mirë po forc për shemull në dvogël. Për shemull, djetarë kërë thonjë, kërë e ka kryu Allah u sinin, këtë sin, i cili shë shumë, apo trunin, i cili manovron shumë, cilin e mërë e përdorin? El Kadir. Kudreti Allahut e ka kryu këtë senin e madhë në dvogën. Sikur që përmenjë, disa preshkenstarëve ta që kam përmenjë, se për ta kryu një trun, na, si njerëzi, me kryu një trun, me punu e si trun një njerit, na duhet hapsir sa to ka ketë. Material. Bo kërë ndreqin, e kipo një vetur kërë ndreqin, thot, në duhet që kaqë material. Kërë shkon të mi kep një partesha, e thot, në duhet kaqë metrë material. Mirë, sa material duhet, supozimisht, alo nuk është zbulu që mund më kryu. Sa në duhet material për me kryu një trun, me këto performansë që ja ka dhënë Allahu Gjellu ala njeriut, kanë thonë sa toka. Do më dhënë Allahu ta ka shti një tokë mërëna vetit, në trunën, në dvogële kia. Allahu Gjellu ala e ka vendosë. Nëse, kudrat që ka të mon, Kadir, a i cili të mojat i ban dvogla. Të mojat i ban dvogla. Andaj, emri Allahu El Kawi është prej fjales kuë, ne e përdojnë këta në gjuhën ton, e cila është fuqia në raport me goditjen, në raport me gjërat e randa. Thot El Gjauheri, El Kuë, khilafu daf. Kuët, në gjuhën arabe është e kundër ta e dafit. Edhe këta e përdojnë atë zaift, apo? Filani ishte e zaift, në më dhëmë, i ligë, s'ka fuqi, është, do më dhëmë, i pa fuqishëm. I thonë arabët, regjullun, shedidul kua, e i shedidu esri l'khalq. Arabët thonë, qëki njeri është shedidul kua, i kok kuvetet të forta. Qëka e kam bërcëllim? Qëka e kam bërcëllim? E ishtë natë. I kotë forta. Nga se arabët, forcën njeriu të masin tek e ishtë natë. A në të të shumë se El Metin, ku rizit, i thonë arabë metën. Metni. E këni pa vëzër kur dikush paralizohet komplet në kërris, as dorës në lëviz. Sepse gjdo lëviz e që ka bëhet në trup, një prej mbështetjeve kryesore e ka kurrizin. Po u prish në kuriz, ha? Ska mundësi. Nuk bëhat kur gjama me ta. Ano i thonë metën. Se ajo të mbarë. E tani, Allahu Gjellë thotë në Kur'an, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Ne i kemi krijuar njerëzit dhe i kemi forcu, ha, asrahum. Çka do të thon asrahum? E kemi nuk kurrizin dhe e kemi marrë. Ne moti, lëzër ti nuk shaf, por ti kur e çon çka dosh, të lëviz. E marr gotën e nxjerr. Ai di sa lëvizet bëhen mrej atje. Çka ki ide? Unë shikoj tani për shembull ki në YouTube apo me këto incizime të reja të mjekësisë, e shaf ti kur e çon pak në lëvizat jam një te kurrizi apo damart apo mishat fillojnë me lëviz apo andaj një pjesë e vogël pak mish mund gatru me koci, dhimbtat janë shumë të mëdha. Pse janë shumë të mëdha? Sepse Allahu xhelal ka rëndit me përzitet të mëdha. E ti këtë lëvizje që e ban edhe nuk i nin këto dhimbta, dikush i ruan ato. Dikush i ruan që asnjëherë mos me u përplas. Andaj i thonë arabët që ki pas ka kuvet të madh në kuptimin e kocive. Në kuptimin e kocive. Pra nëse koci është i fort, është edhe trupi i fort. Andaj për shembull na e gjejna se sahabët e pejgamberit alayhi salatu sallam s'janë kon bark mëdhej, apo? S'janë kon bark mëdhej. Madje ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, nëse ki bark të madh, llogaritë veten të smur. Apo? Tani kjo është prej belave të zamanit, nga se pejgamberi alayhi salatu sallam, a dinë se kanë dhënë Buhariu ka thënë para kıyametit shpërndahet një keqe prej të këqijave, cila është ajo elbitane. Barku. Sot në mat llogaritë. A keni pavëzë se e kanë ndruar muhabetin i thonë ishnosh. Ai smuta, mirë pa i thonë ishëndosh. Jo, e kundërta. Ai është i smut. E tani vëzë, sahabët na i dim se janë zaift. Ebu Bekri i kanë rra pantolonat. I ka rra. Vazhdimisht i ka mbajt me litar. E tani, ku e kanë pasat atë kuvetin e madh? Në Kocë. Apo Abdullah ibn Mesud i vëzë radhime kanë luftu me Ebu Xehlin. I cili ka një 10 fish më i fortë se ai. E pëse është ti me Ebu Xehlin, se kocin e ka post fort. Kocin e ka post fort. Andaj sahabët nuk njëhet një trashësi. Nuk njëhet trashësia, po njëhet fuqia në ku? Në kocë. Ma dje kjo shifët edhe tek gjenerata ma herë, apo të këto rallë tek pleç, po shemë të azojna, rallë të set janë ushi me më naturalet, nuk shojmë dhe ta barkë, po shojmë fuqi, apo me trup të manë, dhe shatë e njerëzit sot që ka vanë, duhet taj 2 orë me zise qohet. Kjo është problematike e madhe. Andaj na e shumë i sahabë, për shumë nuk e gaji kur sabahu. Janë kon vak, namaz. Se kjo dhe zër? Sepse ata fuqin nuk e kanë numruhe në indyr. Në lëkur. Jo. Fuqia ka qenë në eshtra. Në koci. Andaj i thonë, shedidul kua ati i cili i ka kurrizin dhe eshtrat. Eshat e forta. Kjo është ajo që ne kam përmendur dietarë tek domethënia e fjalës qawi. Sa i përket el-metin, emri Allahu xhënë xhelaluhu el-metin. Kanë thënë dietarët el-metnu fil-lugha metn në gjuhën e arabëve domethën ma ghaludha min al-ardhi wa saluba. Çdo sen e cila është e ngurt nga toka dhe e pathyshme. I thojnë metn. Dhe këtë fjallën pathysh me marë në men, se na duhet nga se në ta silët emri Allahot el-metin. I pathysh në qëka do më thonë dhe zër? Dhe më thonë, a i cili ashtë është i fort, se si në thënë. Arab, për shemë, kër e kanë posti tokë të fort, i kanë thonë metën. Kjo është e pathyshme. Jo në kuptimin e pathyshme dhe në skaj. Po, në provat normale nuk theja. Apo për shemë, ki tokë të butë. Me pak shtypja jo, ajo lëviz. Ka tokë, për shembull, mermeri o metën. Apo, betoni është metën. Që dhe mon metën, pra është i pathyshëm. I pathyshëm në raport me më doptën, jo që është thejet, me që kiqë thejet. Apo, andajnë metën është dësen e cila është e pathyshme dhe e mbajt në vetë veti. Salb, i thënë ajo e cila mbahët në vetë veti. Kjo është sa i përket në aspektin gjusor që ka ardhë për dy emrat e Zotit Gjelle Gjelalu, El Kawi edhe El Metin. Sa i përket ardhjes së tyre në Kur'an, emri Allahut El Kawi ka ardhë në 9 ajete. Nuk kemi mundësimi përmend të gjitha, do të përmend disa prej tyre. Ka ardhë në surën El Enfal. Dhe shikoni vëllezër, ju kemi përmend në ligjëratën e fundit pa ligjërat të tjera, se është shumë e rëndësishme ditë një emër çfarë konteksti ka ardhë. Emri Allahut El Kawi shpesh herë vjen në kontekstet e mposhtjes së dhullumqarëve. Apo? Dhe më dhe, gjithmonë kër Allahu e mposhtë dhullumqarët, e përmenim Allahut el Qawi. Do të shumë në disa prej ajeteve. Kush ka mushaf me vetja, po telefonet e përcjele, në surën el Enfal. Ajeti 52, thotë Zotë jonë të bareke, u e tjala, këdë bi ali Firaune min kablihim, sikur zakoni i faraonit dhe i tharve të ti para këtëre. Kush janë këta? Arabët pagan. Kefaru bi ajatilla, i kanë muhue ajetet të Zotë i Gjellë Gjellalu. Fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, e Allahu i kapi ata me gjunaat e tëre. Allahu i kapi ata me gjunaat e tëre. Inna Allahe kawijun shedidul iqab, vërtet Allahu është kawij, i fort. Faraoni ka thonë mu sënë mund kërkush. Andaj pre kibrit që e ka pas, i ka thonë Hamanit, ka thonë hip në qil, shkok shire kushanë zoti këtina. Dhe bak, kini bakur talësh me dika për kuptimin e zvoglimin. Musës, kër e ka vetë, ka thonë kushë zotë jëtë, ka thonë rabbu semavati, zotë i qie dhe i tokës. Dhe ka kuptu se zotë i këti është në qie. Pinatit, jo prej mosdijes, pinatit, ka thonë, ja hamanu, ibni li sarhan, le alli, at taliu, ala ilahi Musa. Ka thonë, o haman, nërreqmi du shkallë ti muë, shkoj ta shoqat zotin e Musës, kush ka raj, në kuptimin e ironijës. Kjo është kibri i madh që e ka thonë. Andaj njeriu vëllazër nuk duhet të mçudit për shembull për fjalën që ka mundësi mi thon njerëzit. Madje pejgamberi alayhis sallatu selam ka thonë para kıyametit njerëzit do flasin për Zotin, edhe gjëra më të liga se sa kanë qenë në histori. Fath Allahu jalla jalaluhu, inna Allaha qawiyyun shadidul iqab, Allahu është i fortë dhe dënimin e ka tron. Dënimin e ka tron. Gjithashtu ka ardhur në surën Hud, surja 19, ajeti 66. Thetë Allahu Gjellë Gjellaluhu, falemma gja emruna në gjejna salihan. Tek rasti salihut, për nga meri Allahu Talihi Salatu Selam, thotë, kur ardhë urdhëri jonë. Vezër, kur jemi këtu të Kur'an, nga se njerëzit shpesh i kalun ajetet, Allahu Gjellu e ka një urdhër. I thojnë Kur'an emr, e gjel musemme, e gjel i caktum, e kështu më ratë. I dha erade, kur do, diqka, je kulu kun, kun feja kunu, thot bëhu dhe bëhe. Kur të vene që këtë dakik, Allah me thamë bëhu, la marat dhe lehu, së në këthanë më kërkush pas. Qka bon njerëzit? E shvizun këtë hapsiren dhe afatin e Zotit mutal. Apo? E shvizun hapsiren që e ka dhe Allah u gjelluar, mutal me Zotin të bare kjo e tanë. Qfar dhe Allah u gjelluar? Salihu, u mundon të mi u thanë, oj, njerëz, kujdes. Kujdes me Allah u gjelluar dhe urdat e ti. Thet Allah u gjelluar. Kur ardh urdri jon, për azab, ne e shpëtuam Salihun. Walladhina amanu ma'a bi rahmatin minna. E shpëtuam Salihun dhe besimtarët që kishin besuar me ta me rahmetin ton. Me rahmetin ton. Wa min khizyin yawma idhin, dhe nga poshtërsia e asaj dite. Inna rabbaka huwa al-qawiyyul aziz. Sepse veç Zoti jot është ai i cili është i fortë dhe el-aziz. E kemi marrë emrin Allahu xhelal el-aziz. Ai cili është krenar në veprat e veta, i lartë në veprat e veta. Pse është përmendur në këtë kontekst emri Allahut el-Qawi? Ja vazh. Sepse pejgamberi u thuhet kështu. Fjalët e juve, premtimet e juve, lexhërimet e juve janë të kota, janë rrena, ato nuk ndodhin. Andaj u thonë njerëzve për shembull, sot për shembull i thonë në gjuhën bashkohore në fjalët e paganëve, shpërlarje trunit. Po dal për shembull nëpër gazeta, debate, thonë, a mos jeti për atë që ata kanë shpërlarë trunin? E kanë për qëllim muslimanët. Pse i thonë me të shpërlarë trunin? Domethën, ahiret s'ka, xhenem s'ka, xhennet s'ka, llogari s'ka. Pra, ti ta kanë shpërlarë trunin, ti e manipulue. Kështu i kanë thonë pejgamberëve. Vetë kjo azap i madh i nefsit. Don bot tortur një pejgamber kur i thuhet këto fjalët tuaja janë kot, s'ndodh kur gjapi kësajra. E Allahu xhelle xhelaluhu kur i dënoi ata, fa inna rabbaka huwa al-qawi. Sepse Zoti është i fortë mi realizu fjalët e veta. Apo Zoti është i fortë mi realizu fjalët e veta. Andaj sot për shembull kur e shohim se si tallën njerëzit me fenë Zotit xhelle xhelal. Ani sidomos në shekullin ton, shekullin e teknologjisë, shekullin e pullës, shekullin e internetit. Ata domodin e kanë atë kibrin e këtë historie se kanë prume një vend. Me në shetë dumina ku, a ka ma të fort se na. Allahu është ma i fort të dhe zërë. E lusë për Allahu që Allahu ti mbuj zemë të tona, frikë prej Allahu të barë kjo vëtjala. Gjithashtu thëtë Allahu gjelë gjelë në surën El Hajj, ajeti 40, thëtë zotë jënë të barë kjo vëtjala, vëla jenë surën në Allahu me jenë suru, inë Allah e lëkawijun aziz. Vërtet, dhe lami këtu është lami në kasem. Lami, i thënë, për shemë o djetarë të thënë, është lami i betimit. Pasha Allahu dhe Allahu. Allahu ka me një mu, atë qka e një monë Allahu. Fejnë ti. Ja bo, apë kushin dhe monë? Për nga mërë. Pse e ka thënë këta dhe zërë? E kemi përmejnë neve të betimet. Fillim, surën lë bakara, kër kemi përmejnë pse betohet Allahu gjelë gjelalu. Pse betohet Allahu në Kur'an? A ka nevoj, njeri kur betohet dhe zërë, qëfar sikleti ka? Njeri kur betohet. Në më ndaj tjetëri që ka pi forës, pi beson. Po mirë Allahu këta se ka. Aj nuk sikletahë, nuk e kap, do më dhanë, turbulenca pëse ti s'pi beson ati. Jo. E pse betohet? Që më ti i folë, dikujna i folë, i thua, oh, valla që shtua. Më ti si kur kini siklet, në me vërtetua. Mirë Allahu pëse betohet, kanë thonë djetartë, mi a hek sikletin për nga mberdhe. Apo sa të nështë të përdit, përdit, përdit, s'ka, s'është kjo, s'ka mendohet, s'ka mendohet, s'ka mendohet, ti e rrenc, ti e si irbaz, e kështë në rrat, Allahu gjelë abetohet, pasha Allahun, Allahu ka me realizu këta, inë Allah e le kawi, sepse Allahu është i fort. A dhe shikonë vëzë konteksti, kur vjen konteksti, kur i është kontestu fuqia Zotit dhe premtimi i ti në gjuhën e pejgamberëve, çfarë kanë thënë? Allahu e ban, Allahu është i fort. Ka arë në surën el haqë, gjithashtu ajeti 74, dhe të Allahu gjelluara, ma kaderullahi haqqa kadri, inna Allahe le kawijun, aziz. Njërzit nuk ja din kadrin haqë Allahut. Qka është Allahu? Kush është Allahu gjellegjellar? Ande shkallë dhe njërzit sot kër flasin për Zotin, salet flasin. Aba, dasht i Zotin, ka dasht Zotin, kështu mëra, madha Zotin. Mëse merë këtë punë me të madhe, kështu mëra, qështin Allahu të bare kjo vëtjala. Çka po ne vëllëzër Allahu xhelal xhelalu? A njohmi na tamam çënjen e Zotit te bareke ve teala? Allahu xhelal thon Kur'an, shumica njerëzve ma qadarullah hak qadri. Allahu nuk e njohin çfarë hak të madh ka në madhështinë e tij. Apo dhe kjo ndodh prej te pabesitari deri te besimtari me imanin e dobët. Në këtë kontekst ka thon inna Allahu la qawi. Allahu i fort, i fuqishëm, aziz dhe i lartë në veprat e tij. Gjithashtu ka ardhur në surën Ash-Shura ajeti 19, thot Allahu xhelalu ala, Allahu latifun bi ibadi. Allahu është i butë me robët e vet. Allahu është i butë me robët e vet. Yerzuqu men yasha'u wa huwa al-qawiyyu al-aziz. E furnizon kënd të doje dhe ai është qawi, i forti, al-aziz. Apo pse në risk ka ardhur kuveti? Në risk. Tani e kuptum kur i ka thonë zulumqarëve, apo për nga marrëve mi u thonë zulumqarëve pa besimtarëve, thuj Allah i fort, me realizu qështën e vetë. Mirë të risku, sepse të risku dhe zërë ndonit të lashe. Kur shohi njerëzit fukara, qka perceptojnë për ta? Arabt kanë thonë, le ushe Allahu le atame, me dasht Allahu i jep. Apo? Sot qka thonë? Kryohët surja se sikur ky, ro sikur Allahu s'ka pas mundësimi dhe në këtina. Apo? E Allah e ka përmen. Vë hu el kawi. Ajo i fort, mi dhonë kejtve. Ajo është i fort, mi dhonë kejtve në atë nivel që ato mundë me shpërdoru, me shka përderë dhe pasuri. Sikur që ndodhë sot, apo? Dhe shikove zë në ibrejtet e Zotit që ka ndodhë me rëskun. Nëse këthejmë një histori pak më harët, para 2-300 viteve. Apo? Qka gjejmë dhe zë? E gjejmë, për shembull, dalimi mes mbretit dhe klasës së ulë, cili ka qenë se mbreti ka prej komoditeteve çka si ka populli. Cila një api komoditeteve? Por shembull, në të kaluarën vëzër, ujin, çka e pi dhe e përdor ata, njerëzit dashme shku larg në bunar, me shku me mush e pastaj me ar. Mbreti u dallon këtë aspekt. Pse? Ai ka pas aty me çeshën. Dhe kjo llogarit niveli më i lartë i mbretit, pse? Sa i shohët me shku te punari, e ka për diçka te ujin apo? Kur dojë veç e merr. Mirë. Tjetra prej gjërave që i ka pas mbreti, cila është? Prej gjërave që i ka pas mbreti, nëse ka pas klasa e thjesht, është se, për shembull, ushqimin njerëzit e kanë punu prit tokën apo prit stinën e kështu me radhë. Ai ka marr frytet më të mira i ka pas, te ai s'ka pas dverdim, këti ka me nivel. Pse? Se për shembull, nëse nisën e ka bë kjo tokë, që e ban dimrit, ma ndej dikun, për shembull, ka dalë tjetra, i mledh ketë, ona i ka 4 sinët me një ven, që ndodhë, për shembull, vetëm në të kaluarën të këmbretrit. Mirë, prej gjërave tjera që i ka pas, komunikimin. Nëse ka dalë një njeri, me lajmru një tjetër, pi klasës tjes njerëzve, e ka pas fështirë. Se posta ka qenë, të vonë, mas pari, s'kan ditë, për shembull, ketë, s'kan pas ketë lapsa, s'kan pas kretë me shkrujt, s'kan pas ketë edhe atë për me shtyp shkronjat. A dash, veç mrejti ka mujtë mi që letër dikujna. Mirë, qka ka ba Allahu Gjilluala me njerëzit? Të vonë, në atë periud, si kur perceptohet që mrejti ka diqka që s'mun me pas ketë. Dhe zërë sot, qka kanë pas mrejti dhe ki ti ketë. A ki që ishme të shpia? Para 300 jetëve, a logarit maja se e ka qeshmen. Se ado është mu më nga, me bajt ujt e kështë mëra. Milatesh, ata e kishtë ti, që ata e ka posë mbreti. A dhe ti, sot ti e mbret. Qeshmen e kite shpia të ujt, veshën e kite shpia. Edhe ma shumë se kaq. Nësa ja ado është mbreti me e prit postjerin një mujt, e sa ta lemroje një mik, apo një armik dhe vetin, ti sot e kije në telefon. Ve që shlon. Kështë ka argumenton dhe të? Se Allahu Gjelluala rizkin me një ven, që e kanë logaritë më të madhin sen, sot ta jep tyje edhe së logaritët. Për shemull, ti sot, për shemull, mere, dikush me dhe thamë, po këshirë ato qëfar vetura kam, po këtë kanë vetura sot. Epo, a i për shemull, ato është me ecë në kam. Nësat, sot kush s'ka vetur, dalot nivelli, a më vetur kanë krejt, epo, e kështu më ra. A ne për shemull, vezër, Allahu Gjelluala thot, jërzu ku men jeshehu e huen kawi, a e furnizon kanë doje, dhe atë qka se ko furnizu, se ka furnizu, pëse s'ka forcë, pëse s'do me furnizu. Për një hikmet, qka ti dush me lypë. E mirë, në këto gjëra, qka shohim në aldezër? Shohim se dikur kura e logarit, dhe mon, a i shka logarit miliarder apo mbret, sot unë edhe ti e kemi nivelin asajna. Ti ki kitë, sot i kje. Andë Abdullah ibn Abasi e ka përmenë se a i cili ka bashkëshorte, edhe shërptor, apo edhe shpi, në basë Kur'anit logaritet mbret. Në basë Kur'anit logaritet mbret. A i cili ka shpi, e ka edhe shërtor, edhe ka edhe grua. Logaritet mbret. Pse? Sepse mbreti që to i ka. Së mune da i shka diçka tjetër. Vetë se nivelli i shërbimit e ajo është më i lartë. Kjo është ajo që në ka përmendur Allahu te bareke ve teala në Kur'an. Gjithashtu ka përmendur Allahu xhelalu në surën El Mujadele, ajeti 21 thotë Zoti on te bareke ve teala, "Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli, inna Allaha qawiyyun aziz." Thotë Allahu xhelalu ala, Allahu e ka shkruar. E ka shkruar. Për çka vjen vëzën kataba në Kur'an? Qada. Ligje ka vëzë Zoti on xhelal. Shikoni këtë ajë vëzën. Allahu e ka shkruar ligje ka vëzë. Që do të fitoj une, Allahu thot, unë do të fitoj dhe pejgambert e mi. Vërtet Allahu është i fort edhe aziz. Shkojnë dhe se kjo ketë gjurulldije që ka ndodhë në botë. Apo, si do mos, për shemë, mu mlejët se dhe se këtë ulemat e muslimanë, këtë u gjallartë e muslimanë, këtë u afizlartë e muslimanë, këtë meqmit e muslimanëve. Edhe me thanë, si ka me fitu feja e muslimanë, si ka marrë dhe njëherë moralizu hadithi për nga mesam si musliman do t'jen të fort prap, s'kishin me dit me dhanë gjevap, s'kishin me dit. Hint t'i ledzo sot ka analiza për dit del ka një eshtip, ajo shpia putuzi ka një analiz. Po pse zëndohë ajo? Allahu ka me bo që ish aj e ka caktue. Sa ton ligjerata ka sëm dujnjohë dhe zë? Me tonelata, tonelata. Pse nuk e zgjidhen problemin? Sëse e ndë s'ka arë realizimi fjallës Allahu, inë Allahe kawi. Allahu është kawi. A ne përqimë dhe se merë kështu dhe zërë. Sa ka pas gjahë sa Muhammedi s.a.s. me fitu Kurëshit? Jo vesh me fitu, pa luft. Shumë më më rëndësi, me fitu, sigur që ka fitu Muhammedi s.a.s. përqimë pa luft. Sepse në qabë o kanë haram me luftu. Andaj përqimë, Arab para se me, kër i ka thonë me s.a.s. unë e ka me morë qabën. Ka thonë asë lajna. Ka thonë unë ka me fitu qabën. Dhe se Arab janë konë njerëzit që shumë kanë menu. Sa to realisht e kemi përmenjë, prodhime s'kanë basë. Këtë veç më kanë menu ato. Këtë në vjale kanë basë takatit. Ato kanë volë me zveti, kanë thonë. Qish ka mundësi ki me thonë, unë e fitoj qabën. E fitoj qabën. Unë kam ju në poshtë juve. Ato e ditë në shfarin në qorje, na. Na pithojnë asë kera me të lanë. Ky edhe na e besojnë asë në qabë e zbanë mu bo luft. Pra i përbeson që kjo e shenjt. Ato ka thonë, qysh mundet kjo? Që me thonë, a i di shqipja dhe zërkjo? Ti mi thonë një hasmit tanë, hiq pa të prej ka me të rëzuhë. Hajtë me mbrë, nëse më thukë, kam ushtyje me dorë, ta mamë, nash të amfitonë edhe pse e unë jam me i fortë. A ma hiq pa të prej, kështu i karallat atë në të bolë dhe zërë. Mon, ti, se në qapës guzon me luftu. Ato ka thonë, po qysh, na jena këtu, na selajna. E që ka po Allah u gjilë dhe zërë? E ka që muave të se Medine. Ashtu kanë rrjetë situatat, është bo marveshje e Hudejbjës. E kanë shkel marveshje e Hudejbjës disa prej Arabve, që ka ndodhë, Muhamedi s.a.sallem, ka shku e ka qiru e qabën, ha, pa luft. Ka shku të Arabët, kanë thonë, u dërzu. Sepse inë Allah e kawi. Shiko? Një story, andaj, shka e thamë fillim, du të me ledzuj story me svite muslimani. Por që e më njani me thonë, njani e ka rëzu një perandor me kaq kaq ushtri, me kaq kaq mobilizim, me manovra pa e prek. Këmë thonë, kjo së mundet me ndohë. Po ja që Muhamedi s.a.s. mi ka ndohë. Nuk do më thonë dhe zërë aty që sa prek kur gjo. A i ka bo lufta më herë. Ama në qabes ka bo luft. Në qabes ka bo luft. Pra qabi Allahut është pushtu prej anës Muhamedi s.a.s. Pra e ka fitu pa dërdë gjak. Këta së mundet dikush. Hajjaji ma vonë, shikoni, e një histori tjetër. Hajjaji pak ma vonë, mi njerë mas 50 viteve. Apo, që ka ndohë Hajjaji? Ka him problem me një sahave. Abdullah ibn Zubejri, i cili akon Meke. I ka thonë dilpi ati, zdal, dil, zdal. Ka thonë zdela, taman. I ka thonë ushtarve rrethon e qabën. E kanë vidhë ato katapultat. E kanë dzegurin e madhë edhe në qabë, rreth qabës. Taroke, Abdullah ibn Zubejri. Që ka ndonë djetarët? Ka thonë bikrimi me matë mdoje që i ka po Hajjaji kundër Abdullah ibn Zubejrit dhe shendrisë e qabës është goditja qabës me gurzi. Apo? Sepse nuk lejohet hasmi kur tjetë kush do koftaj. Nëse hasmi ka in qabës lejohet me morë. Më thonë prit, del një pjatë. Del për shendrisë. Allah nuk e ka mundcu Hajjaji që i ka mundcu Muhammedi s.a.s. Ha? Me gjithë se Hajjaji ka luftu me musliman, me sahabe. Por Allah u për Muhammed sa me ka ndru ligjin. Që që ka ndru ligjin? E ka fitu qabën pa dërë gjak. Apo? E ka fitu qabën pa dërë gjak. Sepse Allah u gjelluala e ka ligjin e tina, dësirin e ndryshon si të doj. Andaj dhe Allah u gjelluala, unë do të fitoj dhe pengamber të mi. E ta një dhe zënan këtë koha, kemi binje që Allah u dhe përëm sa më ka me fitu e? Sot këtë koha ku, me miliarda, me triliarda, me fuqi, matë mojë që egziston, me genial të botës, që shkrujnë, e mendojnë, e logikojnë, e shorbejnë, që mësë me fitu mua vënsam. A kena bindje se kam i fitua jo? Këtu na e testojnë na imanin tonë. Na duhet me besu se Muhammed e selam dhe feja ati kam e fitu. Mbi kitë këtë logika dhe pare dhe fuqi, botrore, glevane, kështu më radhë. E lusi Allahun që Allahut na bën vetëre, që i besojna pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Andaj se kjo është emri Allahu xhelaluha el-Qawi. Ndërsa ka ardhur në Kur'an emri Allahut el-Metin vetëm një herë. Te surja Adh-Dhariyat, ajeti 58 të Allahu xhelaluha, inna Allaha huwa ar-Razzaqu, vërtet Allahu është ar-Razzaq, e kemi marrë këtë emër, dhul-Quwa, ka shumë fuqi, quvat el-Qawi. Pastaj ka thënë el-Metinu. El-Metinu. Që do mënë elmetin, tani, mundët dikush, që ta kuptojnë, mundët më konë dikush i fort, apo, është i fort, kawi. Por shemë i thu, a ki mundësi me e bartë këtë gurit madhë, thotë po, a mundës me bëjtë këtë këtë shërbim, për që du me bëjtë, po. Që ka ndodhë, fuqia e ti i thojnë mutenahie, dikur nalët. Apo, që ka pa njëri, por shemë kur punon? Thotë mirë, ti bëjtë që do 20, të pushoj pak. Ha, shiko, kjo të pushoj pak. Jo që si e i fort, po duhet pak pushim, apo? Ska krijesa mundësi me enal, mes me enal një pun, pa pushohet. Sepse Allah u kështu ligje ka bo. Andaj dhoti bën të imi, rahimahullah, e shumë për e teksteve të tina, ghinë Allahi dhe tijun, pasuria dhe vetë mjaftushmëria e Zotit është në qenje. A fukarallëku i krijesa vë është në qenje, gjithashtu. Në ti fukralëkin e kije në parës, në eksistencë. Së mundët pa të majtë dikush. Së mundët pa të majtë dikush. Apo? E tani vëzër, elmetin, qka i bije? A ti i cili, kur vepron, nuk i nalët forca. Kjo është elmetin. A ti i cili, kur punon diqka, kur kryon diqka, kur vepron diqka, nuk i nalët forca. Nuk thot prit, ta kryoj njerë që ta, mësane, të pushoj pak, Qysh kanë thonë jehudit? Kanë thonë Allahu Gjellil Gjellalu kër e ka kriju e qilën dhe tokën, ha, ka pushua. Ka pushua. Andaj kanë qujtë për shemull e sept, dita e pushimit. E Allahu Gjellalu ka prua ajetën Kur'an se na kër e kemi kriju qilën dhe tokën, mirë po kuju ka përzi jehudive? Me logik. Ka thonë mu paskon me kriju Allahu qilën dhe tokën, bëhu dhe bëhet, në regull, si shlovë. A me ka kriju për 6 dit? Pse e ka kriju për 6 dit? Dhe më thonë, a dash me pushuve. Allahu Gjellalu thotë, ne nuk e kena kriju për 6 dit për ketë të rolaklëk që ju ka kap juve. Për ketë idiotësi që ju ka kap juve. Apo, a në dhe se, shumë për e gjese mendojnë se si ta kapë një kantë për logikës edhe e kapë i ketë. Apo, jo, ma di sot jena në botën e, që ka thonë, levërdi, nën levërdi, nën maslaha, le jo gjithë shka, apo? Dhe se, trunë jehudijës është trunë levërdije, e cila ka njëte muslimantë me të madhe. Që në trunë levërdije? A ka më interes, po? Po, së mundët më së mundë kanë Allah, kjo, dhe. Më si tjetë që kam interes, hajde qish pse më kanë haram. Jehudit kështu kanë menur, dhe se. Allah e ka thonë, mos një qëtunën, mos një qëtunën. Ato kanë në regull, gjumane gjunë në rjetin, dilën e morra. Apo? Arabët e vjetër, komarës, që i kanë thonë, dhe zër, me lytë komarë, në Kur'an. Kur Allah e ndalën në Kur'an komarën, bijozin, nuk i thotë komarë. Qëka i thotë? Mejsar. Qëka mejsar? Apo, Allah e ka ndalu, el mejsar. E kina gjemë përkëthime, komarën. Qëka, pse arabët e kanë qëjtë mejsar? Mejsar, qëka të më thonë? Jusra. Ha? Jusra. Arabë dhe zërë kërë kanë lujtë komarë, e kanë posë liqë. Parët e kumarës, si hati i hafu karaja. Parët që ka i fitohen për kumarë, për bijozë, zbami hangë ti. Duhet mi adhonë fukarajës. Edhe e kanë qujtë kumarën, apo, me isirë, mi dhonë ati shka s'ka. Shiko? Edhe e një kanë lonë, mi adhonë parën fukarajës. Me këshirë me logikë të arabë dhe halathi për kjo, dhe. Shkoj une, apo, me... Baj kumar, haram e kam me hangurën. Anë me ba me besua e thot, odo, se ha mora si dinar për kësa jone. Abo, këtë për fukara e kam. E që ka Allahu Gjellë tha, haram është, shejtani u kështi ati. Mërë alkoholin dhe zër, abo bote e levërdive zër. Mërë alkoholin. Arab, alkoholit që i kanë thonë, kërëm. E përmendëm, kur pejgamberi alayhi salatu wassalam, te imin Allahu te el-Kerim, pejgamberi ka thonë, mos i thuni rushit kërëm. Se konteksti. Për janë sa mi ka një arab të i thonë alkoholit keram. A i dim se i kanë thonë keram? Keram dhe më thonë bujar. Sepse arab kër janë pi, këtë parët i ka thonë. E ka pi me alkohol, e njën i ka thonë, për me epsi të pare me edhe. A me ma është, do një arë grujnë e ka thonë. A bo, a i që e ka përmenë, a di sa i Bukhari. Ka një dhëtë veta me një gruje. Dë pi më dhe zë. A bo, të pi. Tani, me këshirë kështu. Për janë sa më tha, mos i thunë rrushit bujari. Apo, ma dje ka ndodhë një rast me Hamzën, radiallahu anë, ka pi shumë, para se mundale alkoholi. Hamzën, radiallahu anë. Këtu dhezër dhe të flasim, nëse në mundësën Allahu Gjellarë, për këtë historien me pengesa, sepse në zakonisht se lezojnë a historien pa pengesa. Mendojnë nëse përshimu sahabët, edhe adhaj ku lezojnë dikush në një hadith, sa i dhëtë, ka ka ndodhë këtu, subhanallah. U pi Hamzën, këtë, komplet. Apo, u ma i dejur. Edhe shiko, tradite arabve. Devën e parë, që e ka pa, e ka prej. Ajo kon devi Alijës. Aliu ka shkuar te mësam tu ka djarë, Resulullah ma ka prej devën. I ka thirr këtë ka thon, hajde hani mish. Se unë e kum prej. Po s'u ka thon, tamam, s'u ka pi. Von ta ata kur ke pi, je bë më i gjimert. Me këshir me levordit në shekullin 21 apo këta të së thillën i thartë të maslahatit dhe me fsedet apo levordit dhe dam, kjo më mirë se çka skurçi bie. Po kjo më hajër se për fukarat s'ka vëzë. Pi ti unë ha. Lujti komarun e ha. Ama jo, sepse kjo vëzën e se hapët kjo derë, Imam Shafiu ka thanë, si jetë më fe. Njani pëthot e hapi një shpi publike për fukarat. Kisë smet Allah, une veç fukarat. Haram ja baj vetës, mi hangë familia e me ato pare. A halal o vëzëra? Nuk është halal. Se nuk është halal? Sepse gjdo sen që ka ndërtohet në bitë kotën, është e kotë. E ti i të ndërtuhe, andaj thamë batil, që ka i bje, a, kur që a iqë? Në kuptimi shëriatik i bje, ajo cila nuk ka vle. Andaj, thot Allahu Gjellewala, Allahu është dhulkuët il metin. E tani qka është il metin, thama ai cili nuk thyhët, ai cili nuk pushon, ai cili nuk, dhe mon, këtu nuk thyhët, nuk e ka vetëm për qenjen, se qenjen nuk e ka për kërkush. Po as në veprimtari, vëzër. As në veprimtari. Por që më në surën El Araf, Zotë i unë të bare kjo vëtjara, e përmenë se unë ju japë njerëzve, edhe kriminel, edhe gjunacarë, edhe pabesimtarë, vë umë li le hum in në kejdi me tin. Afati që ju japë Allahu njerëzve, është provokus për njerëzit. Shumë provokus. Edhe kur zgatët zulumi, njerëzit i mundon. E tani, si kur ju shkon menja, kur t'ja ushtrinë Allahu bëllëkun, si do mos kur kanë forcë, e kanë, përshemë, sot përshemë, thonë, që unë nja prej këtyre qka miren me, domon, me strategji edhe kështu më radhë, thonë, e kemi pushtu tokën, detën dhe qëllin. Kështu ju flasë, ma dhjena për poezit e tëre, edhe në për kankët e tëre, që ka thonë, tash përshemë, kjo bota e fuqishme, që farë thonë, detin me flota, e kemi ajrin me drona, dhe e kemi tokën. Kjo qka i bje vlezër? Kjo i vetë në basë Kur'anit, men e shetë dumin në kuve. A ka batë forë se na? Po, COVID-19. Një virus i vogël, që nuk e shef kërgush, Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka rotullu dunjan nga menja se o mërë. Kjo është vesh pak, me dashtë haj, ba në lemë shumë rotullime. E lusë për Allahu që Allahu të rotullon gjerat në levërdit e muslimanve. Andaj, emri Allahu të lmetin, qëfar i bije, a i cilin vepra skapët. E shtrin, ja shtrin dikuj deri sa hutot, Allah dhëtë, inë në kej dimetin. A mon e ta kumënu. Sikur, do mon, djetarë kanë thanë kështu. Sikur kuj e ebë dikuj litarin. E ebë litarin. Edha i hec. Hec edhe ti e ma për litarin, ja pa? E kit lith. Kur aj ik as larkë sa shef motije, qka me ndonë? Thotë, mosu në më kapë kërkush. Bo, e mirë, sa ma larkë që ta shlën ti litarin, qatë shma shumë sot bindja se mosu në më kapë. Allah thot, inë në kejdi me tim, a më mos haro se ku do që më rinë, të kapi. Apo? Të kapi. E kështë më ratë. Sot përqenjë më parëm do ku kam rritë u njaja, sot njerëzit e besojnë se njeri që të përqenjë me internet, su një hika tina, apo? Thot, filan adresën, filan venin, me filan njeri një. Që ka të sahatit, që ka të datë, e kështë më ratë. Mirë po, njeri vetë të përqenjë, më parëm do ku drejti Allahu Gjilluala. Inna Allahe dhul kuveti el metin. Inna Allahe huar rëzaku dhul kuveti el metin. Allahu Gjellë Gjellalu është ai cili furnizon dhe ka fuqin e madhe. Dhe zërë këtun kemi edhe shumë prej gjërave se duhet t'i shtoj, përse koha në ka përfundue. Ajo që në ka ngejlë është që të flasim për dobit e këti emri, edhepse në i përmendëm disa prej në të dashtim për ligjëratën e arshme, me lejnë Allahu të barë kjo e tala, që të flasim për gjurëmët e fuqisë Allahu dhe pathjeshmërisë ti në tokë. Si e ka shfaqë Allahu këtë kuvet? Ku e kuveti Allahu Gjeli Gjelalu? Ku, na përshimë sot, sidomos, tojna, ku e kuveti Allahu të bare kjo e tala? Apo flasin të tjerë, ku e ka kuvetin Allahu të bare kjo e tala? Dhe da shumë me lejnë Allahu të bare kjo e tala në gjiratën e ardhme, e lusë me Zotin tonë Gjeli Gjelalu, që Zotin jonë të bare kjo e tala, na mundëson që ti besojna emra dhe cisit Allahu të bare kjo e tala, ashtu si që i ka zbit Allahu Gjeli në libër në vetë, e lusë me Allahu në subhane vë tala, që Zotin jonë Gjeli Gjelalu, ti mbu zemra tona dashuri për Allahu, për pejgamberin ton, sallallahu alaihi wasallam, e lusë me Allahu të bare kjo e tala, që Zotin jonë Gjeli Gjelalu, na mundëson që të bëjmë në këto muaj të mbëdhejt Allahu veprat e mira, agjerim vullnetar e kështu me radhë, e lusë Allahun te bareke ve teala që Allahu na mundson me hinë Ramazan duke qenë me shëndet, me iman. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.